To program Trzecie Polskiego Radia. Piątek, 13 stycznia, minęła 11. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. A w nim o zeznaniach prezesa NIK w katowickiej prokuraturze, procesie apelacyjnym w sprawie akcji policji w Magdalence i przygotowaniach do zawodów Pucharu Świata w skokach w Wiśle. Prezes Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski znów w katowickim Wydziale Prokuratury Krajowej ma złożyć uzupełniające wyjaśnienia w śledztwie, w którym jest podejrzane o przekroczenie uprawnień. Przed przesłuchaniem Kwiatkowski nie wypowiadał się na temat stawianych mu zarzutów. Zdaniem śledczych szef NIK-u nadużył władzy przy obsadzaniu stanowisk w izbie. W listopadzie usłyszał 4 zarzuty. Wezwanie Kwiatkowskiego do prokuratury i przedstawienie mu zarzutów było możliwe po tym, jak w październiku Sejm na wniosek prokuratury uchylił mu immunitet. Chciał tego sam prezes NIK-u, który zapewnia, że nie popełnił przestępstwa. Po pierwszym przesłuchaniu w prokuraturze oświadczył, że nie przyznaje się do winy, a zarzuty uważa za bezzasadne. Sąd apelacyjny rozpozna dziś odwołanie prokuratury od wyroku w sprawie Magdalenki. Chodzi o akcję policji w 2003 roku, kiedy próbowano zatrzymać 2 uzbrojonych członków gangu mutantów. Przestępcy byli przygotowani na szturm policyjnych antyterrorystów. 2 policjantów zginęło, 17 zostało rannych. Prokuratura żąda skazania 3 funkcjonariuszy odpowiedzialnych za przygotowanie akcji. Wcześniej sąd okręgowy uznał, że są niewinni. Do tragicznej w skutkach akcji policji doszło ponad 13 lat temu. Dom, w którym przebywali 2 uzbrojeni przestępcy, szturmowały 2 jednostki policji, w tym antyterroryści. Zaskoczyły ich miny pułapki. W wyniku ich wybuchu zginęło 2 policjantów, a kilkunastu zostało rannych. Przestępcy zginęli podczas pożaru budynku. Zaniechali pewne sprawy. Nie było pogotowia, nie było udzielone zaraz pomocy. Przecież tam nie było zakładników, nie musieli chłopacy iść też tam. Mówiła matka jednego z zabitych policjantów. 2 procesy, które toczyły się w sprawie przygotowania tej akcji, zakończyły się uniewinnieniem 3 oskarżonych policjantów. Nie dopatruje się żadnych błędów. Mówił jeden z oskarżonych. Jeżeli tak jak powiedziałem w sądzie, ktoś wynalazłby urządzenia, które wykrywają ukryte ładunki wybuchowe, bomby, pułapki, to nie ginęliby ludzie w Iraku, w Afganistanie. Prokuratura jednak ponownie złożyła apelację od tego wyroku. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. 8 osób rannych w wypadku autobusu w Bojszowicach w województwie śląskim. Wszyscy trafili do szpitali. Stan 2 osób jest ciężki. Autobus tyskiego MPK zderzył się z ciężarówką przewożącą węgiel. Do wypadku doszło na drodze lokalnej. Z pierwszych ustaleń wynika, że zawinił kierowca autobusu, mówi rzeczniczka policji w Bieruniu Katarzyna Skrzypczyk. Kierujący autobusem wymusił pierwszeństwo przejazdu. Wjechał na ulicę turystyczną, którą jechał tir. W wyniku tego manewru doszło do zderzenia pojazdów. Na miejscu pracują służby, wprowadzono ruch wahadłowy. Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone nie rezygnują z gospodarki opartej na czystej energii. Tak twierdzi Barack Obama. Odchodzący prezydent publikuje specjalny artykuł w naukowym tygodniku Science. Prezydent Obama ma 3 argumenty na poparcie swojej tezy. Po pierwsze, w latach 2008-15 wzrost gospodarczy w USA wyniósł 10%, a jednocześnie o ponad 9% spadły emisje dwutlenku węgla sektora energetycznego. A zatem walka ze zmianami klimatu wcale nie musi oznaczać niższego standardu życia. Po drugie, ważne są oszczędności energetyczne, które wiążą się z oszczędzaniem pieniędzy, a więc stworzeniem nowych miejsc pracy. Po trzecie, ważne jest przestawianie się elektrowni z węgla na gaz. W artykule w tygodniku Science prezydent Obama podaje też przykład firmy Google, która jeszcze w tym roku chce zacząć korzystać wyłącznie z odnawialnych źródeł energii. Rafał Motryuk, Polskie Radio. Najlepsi skoczkowie świata zjeżdżają do Wisły. Już jutro i pojutrze rywalizować będą w zawodach Pucharu Świata. Dziś na skoczni imienia Adama Małysza trening i kwalifikacje. Miasto jest przygotowane na przyjazd miłośników skoków narciarskich. Ewa Zarychta z Urzędu Miasta mówi, że dla kibiców przygotowano szereg atrakcji. Staramy się zorganizować strefę kibiców, która będzie się już otwierać od piątku, ponieważ od piątku mamy Winter Food Festival, to jest zjazd food trucków. Tam będzie też przekaz skoków narciarskich. Będzie pod namiotem transmisja. Natomiast w amfiteatrze od godziny 20 zaczyna się wręczenie numerów startowych. To jest też impreza bardzo widowiskowa. Wisła przygotowała specjalną komunikację, dzięki której kibice mogą dotrzeć pod skocznię w Malince. To był serwis Trójki.

Wakacje 1993 roku. 13 tygodni na liście, najwyższa pozycja, 9. Why Don't You Take Me For A Little While, David Coverdale i Jimmy Page. 21 po 11. Trzeba wstać. Robert Chojnacki jest naszym gościem. Dzień dobry. Witam ciebie, witam wszystkich słuchaczy bardzo serdecznie. Wiesz co, ta piosenka była na liście w... Mam to gdzieś otwarte. Nawet nie mów, bo się boję, bo to x czasu już... Ja się zastanawiałem przed chwilą, właściwie dzisiaj, przed naszą rozmową, który to był rok. To był 95 rok. 95 albo 6. 22 lata. Znaczy, to było w listopadzie, to się pojawiło w listopadzie na liście. Tak. Jako singiel pierwszy zapowiadający płytę. Płyta pewnie była w 96. 17 tygodni na liście, najwyższa pozycja, trzecia. Budziką śmierć, Robert Chojnacki, Kaja, Piasek. A pamiętasz, ile tej płyty wtedy sprzedałeś? Znaczy... Myślę o całej płycie. Z tego, co wiem, no oficjalnie było jakieś 1 270 000 1 300 000 sztuk, co jest w ogóle abstrakcją, jeżeli chodzi o dzisiejsze notowania na złotą płytę i tak dalej, bo to jakieś 5-10 000, także to nie ma porównania. Inny świat był zupełnie, tak. Inna muzyka i inaczej się jakoś wszyscy wtedy muzycznie komunikowali, także to były jakieś ilości, mogę śmiało powiedzieć, że to była rekordowa sprzedaż od de facto w drugiej wojny światowej, co było też w Polsce jakimś ewenementem, bo najlepiej sprzedawały się, z tego co było wiadomo. Moja mama w Mazowszu śpiewała, więc mogę porównać, że najlepiej się kolędy Mazowsza śpiewały, tak. Sprzedawały. Aczkolwiek Sax & Sex został też odnotowany przez Melody Maker, ta sprzedaż, i amerykański Billboard, bo to była największa sprzedaż w Europie jednego tytułu. Co po jakimś czasie dopiero się dowiedziałem, aczkolwiek miło się to wspomina, bo tak. Teraz to nie wyobrażam sobie, żeby można było osiągnąć taki wynik. No. Tak, czasy się zmieniły, muzyka jest właściwie głównie w internecie, no ale na szczęście są też firmy, które wydają nowe płyty. Polskie Radio wydało twoją nową płytę, ona nosi tytuł Piątka. No to pochwal się. To niesamowity zestaw. Ja się bardzo cieszę z tego wydawnictwa, ponieważ propozycja jakby wyszła ze strony Polskiego Radia, ze strony dyrektora Piotra Iwickiego i ja troszeczkę byłem nawet zaskoczony, ponieważ myślałem wtedy o zupełnie innych rzeczach i związany byłem przez jakiś czas takim z innymi muzykami, aczkolwiek tutaj na tej płycie wszystko bardzo ładnie się ułożyło, bo mam fantastyczny zespół, wspaniali muzycy, od nich bym chciał powiedzieć, tak. Troszeczkę Jacek Królik na jednej gitarze, na drugiej Rysio Sygitowicz, czyli Perfekt, bratanki, drugi pan właśnie i Jacek Królik gra też z Andrzejem Sikorowskim, czy z Grzegorzem Turnawem. No Jacek Królik grał naprawdę w wielu, wielu zestawach. Jest wszędzie grał, fantastycznym, ale jest też fantastycznym, tak. Kumplem, tak samo jak i z Rysiem, który był w pierwszym składzie Perfektu. To tak do młodzieży mówimy, bo przecież mogą nie pamiętać tego, i co jest całkiem naturalne. Jest też no, wokalista, który, mogę powiedzieć, no, który spadł z nieba, no, Piotrek Nowak, o którym w życiu nikt nie słyszał, śpiewał chórki z Felicjanem Andrzejczakiem i można by powiedzieć, że to jest do tej pory jedyne, co w zasadzie tak można mógł się pochwalić, aczkolwiek wszedł tutaj od razu do pierwszej ligi, bo obok właśnie tych starszych panów, do których ja też się zaliczam, jest jeszcze młodzież, Jacek Markuszewski, fantastyczny perkusista z Wrocławia, i Krzysia Borodziuk, czy Daniel Wręczyski na gitarach. To są bardzo, bardzo utalentowani ludzie, a przy okazji stanowimy też niezłą towarzyską, taką niezłą sytuację, ponieważ każdy z nas coś oprócz muzycznego wkładu wnosi też jakby swoją osobowością, charakterem ciekawym do tej grupy, i tutaj mi się śmiać zawsze chce, bo cieszę się z tego po prostu, co się tutaj wydarzyło. Pod względem warstwa tekstowa tej płyty, no to jest Andrzej Sikorowski, jest Andrzej Mogilnicki, jest Robert Kasprzycki, Niebo do wynajęcia, prawda? To tak. Jest, no ale jest i Krzysztof Dzikowski. Jest Krzysztof Dzikowski, no także jest taki, powiedziałbym, cały przegląd i fantastyczne nazwiska. Jestem bardzo szczęśliwy, że udało mi się namówić do współpracy wszystkich tych państwa. Przy płycie było związanych w sumie około 25 osób. W chórkach też mamy Olę Królik, mamy Anię Polowczyk też, która się zaśpiewała jeden utwór, ale te, no to nazwiska takie mało znane, aczkolwiek jeżeli ktoś już się natknie na tę płytę, którą gorąco polecam, wydaje mi się, że jest na tyle ten materiał tutaj różnorodny, że można coś dla siebie tutaj znaleźć. Ja nie lubię tworzyć w jednym kierunku. Ja po prostu zawsze tak latam troszeczkę z jednej strony na drugą. No, może to jest wynikiem też tego, że szkoła muzyczna troszeczkę popsuła mnie w cudzysłowie. Oczywiście, bo tam dużo Bacha i tak dalej, i tak dalej. A tutaj zapędy są też, bo jeden utwór też jest instrumentalny, także wydaje mi się, trzeba dać sobie szansę, żeby tego posłuchać. No. Mamy takie płyty dla Państwa. Proszę zadzwonić do Sylwii 2 2 7 3. Robert Chojnacki, Piątka, nowy album. I nowa piosenka w zestawie do głosowania, Śpiewam swoje. I to właśnie śpiewa ten... Piotrek Nowak. Ja chciałem tylko powiedzieć, że jak Piasek zaśpiewał w Budzikom śmierci, to też był nieznany wtedy jeszcze. Zupełnie był nieznany, aczkolwiek bał się, pamiętam wtedy, jak mi mówię, kurczę, przecież nie będą nas grać, nie wiem, ja tam gdzieś tam próbowałem, no ale od czegoś trzeba zacząć. Ja też kiedyś byłem nieznany, też zaczynałem z jakimś mało znanym zespołem, Mono wtedy i tak dalej. No stare czasy, no po prostu teraz jest inaczej. I to studio też jest z innej strony niż było. Tak. I w ogóle jest piękne miejsce, proszę Państwa. Mogę Państwu powiedzieć, że bardzo ładne kolory jest. I śnieg przestał sypać. I śnieg przestał sypać. I pan Marek w ogóle wygląda tutaj bardzo ujmująco. Tylko taki troszkę posiwiały. Robert Chojnacki, dziękuję Ci bardzo. Ja bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję. Za 28 minut godzina 12, to znaczy jeszcze tylko 28 minut na głosowanie na dzisiejszą listę. Między innymi ta piosenka Śpiewam swoje. Czasem bawi mnie do łez festiwalowej gali sznet. Juror, który wszystko wie, dyrygent, który nie wie nic. Nie pasuje do tych praw, nie dla mnie fleszu w jasny blask. Z dala trzymam się od sław, które za chwilę zdmuchnie czas. Bo swoje śpiewam i ratuje mnie świat. Ze skórą Harleya na grzbiecie. Jak masz te same sny, to jesteś mi brat. I żadna nie grozi nam jesień. Czasem wzrusza mnie do łez zwykła piosenka z tamtych lat, która wciąż zielona jest i która ma we włosach wiatr. Myślę wtedy, że mam fart, że dorastałem razem z nią i że coś tam jestem wart, bo przeczekałem. Bo swoje śpiewam i ratuje mnie świat. Ze skórą Harleya na grzbiecie. Jak masz te same sny, to jesteś mi brat. I żadna nie grozi nam jesień. Gdy majaczy wam kariera w nocy mle, pamiętajcie tu i teraz jedną rzecz. O swoje śpiewam i ratuje mnie świat. Ze skórą Harleya na grzbiecie. Jak masz te same sny, to jesteś mi brat. I żadna nie grozi nam jesień. O swoje śpiewam i ratuje mnie świat. Ze skórą Harleya na grzbiecie. Jak masz te same sny, to jesteś mi brat. I żadna nie grozi nam jesień. Bo swoich śpiewam i Śpiewam swoje, Robert Chojnacki. W zestawie do głosowania na listę ta piosenka, płyta wydana przez Polskie Radio, nosi tytuł Piątka. Piątka już po 11.30, a więc tylko 25 minut głosowania na dzisiejszą listę, 1824 wydanie. I jeszcze jeden utwór z taśmociągu. Właśnie przestało sypać, ale miało ładnie padać. David Foster, Winter Games, tym razem wersja singlowa. Calgary, 1988 rok. Tak, to w wersji wokalnej Can't You Feel It było na naszej liście, nawet na miejscu pierwszym. To chyba wszystko dzisiaj. Przypomnę, dzisiaj 1824 wydanie listy poprowadzi Piotr Baron po 19. My już dziękujemy. Sylwia Hej, Michał Jakubik, Marek Niedźwiecki. Dead Can Dance na zakończenie naszego spotkania. 20 minut na głosowanie. Miłego dnia. Brightest star. poważnie rzecz ujmując, mi najbliższy jest język psychoanalizy, więc mroczna bliźniaczka może znaczyć to pęknięcie, które pojawia się w naszym życiu, nieusuwalną szczelinę między słowem a rzeczą w momencie, kiedy wchodzimy w język. To coś jeszcze, oprócz naszego symbolicznego, językowego istnienia, pełnię, którą by się chciało mieć, a której tak naprawdę się nigdy nie miało. Tęsknotę za jednością, za doskonałą jednością. Joanna Bator. Rok królika. Rok królika. Czyta Danuta Stenka. Muzyka Michał Zygmunt i Nina Nu. Fragment 10. Kiedy weszłam do sali śniadaniowej, poczułam, że coraz bardziej swędzi mnie ucho. Nie było tam inspektora Gerarda Hardego, a na jego miejscu siedziała anemiczna staruszka ubrana jak do trumny i mieszała łyżeczką kawę, patrząc w dal. Poszedł do fotografa, oznajmiła młoda kobieta z dużym biustem, stawiając na stole świeżą jajecznicę i najwyraźniej jednocześnie czytając w moich myślach. Do fotografa? Krzyknęła w stronę recepcji. Do fotografa! Potwierdziła jak echo niewidoczna dla mnie stąd Wiktoria Frankowska. Musi się zarejestrować w urzędzie, wyjaśniła piersiasta i nałożyła mi jajecznicę na talerz. Choć o to nie prosiłam. Jakim urzędzie? Zapytałam i ugryzłam się w język. Bo nie powinnam okazywać nadmiernego zainteresowania innymi, ani specjalnie zwracać na siebie uwagi. Kucharka nie wyglądała na zaniepokojoną. W naszym urzędzie musi się przecież zarejestrować, wyjaśniła niczego nie wyjaśniając. Potrzebuję też zdjęcia do podania. Do podania? O pracę. W Kassandrze mu się nie opłaca. Trudno było się nie zgodzić, bo roznosiciel pizzy raczej nie należy do popłatnych zawodów. Ale inspektor Gerard Hardy chyba przesadzał ze swoim kamuflażem. Na wszelki wypadek zamilkłam i skupiłam się na jedzeniu. Lecz kobieta nadal stała nade mną jak matka nad niejadkiem. Czułam, że przygląda mi się badawczo i z konkretną, choć nieczytelną dla mnie intencją. Ale nie przeszkadzało mi to. Cała jej postać budziła spokój i ukojenie. Wręcz lekką senność. Mieszkam tutaj, poinformowała mnie. W hotelu? W pokoju 913. Mój miał numer 701. Inspektor Gerard Hardy mieszkał w 44, choć dwa piętra niżej, a w całym przybytku mieściło się nie więcej niż 20 pokoi, równie przypadkowo ponumerowanych. Skąd takie numery? Zakład grawerski zamykali, wyjaśniła kucharka i nieproszona usiadła przy moim stoliku. Zbankrutował! Wzięła bułeczkę, przekroiła, posmarowała masłem i ułożyła na niej konfiturę z jagód. Smacznego, podała mi kanapkę gestem nieznoszącym sprzeciwu. Co z tym grawerem? Nie poddawałam się. Ale nie odpowiedziała, dopóki nie zaczęłam jeść. Wyprzedawał towar, wzięłam takie numery, jakie miał. Każdy po 3 złote. Prawdziwy mosiąc. Przecież to nie ma znaczenia, że są nie po kolei, skoro się różnią. Jak myślisz? Pochyliła się ku mnie w zaskakująco poufałym geście. Nie ma, zgodziłam się po namyśle. Zawsze tu mieszkałaś? Wyjechałam na studia i wróciłam. Co studiowałaś? Zapytałam, starając się nie wyglądać na zdziwioną, jej nagle objawioną uniwersytecką przeszłością, o którą jej nie podejrzewałam. Psychologię. Robienie śniadań to nie wszystko, czym się zajmuję. Wlepiła we mnie błękitne oczęta Danusi z Krzyżaków. I miałam wrażenie, że za nimi zachodzą skomplikowane procesy myślowe, polegające na ważeniu, mierzeniu i podliczaniu. Coś zaczęło mnie w niej uwierać. Jakiś nadmiar, sprzeczność, skaza, fałsz. już nie wydawała mi się oazą spokoju. Już nie szukałabym u niej ukojenia. A co jeszcze robisz oprócz śniadań? Założyłyśmy firmę z dziewczynami. Firmę? Taką spółdzielnię właściwie, ale nowoczesną. Sięgnęła po kolejną bułeczkę i po namyśle posmarowała ją miodem. Tę też ja miałam zjeść. Co robicie? Zapytałam z pełnymi ustami. Prowadzimy terapię. Zawiesiła głos i popatrzyła znacząco na napoczętą bułkę w mojej ręce. Posłusznie zjadłam ją do końca. I jaką terapię? Przyglądała mi się z miną szpiega, który się namyśla, jaką wersję odpowiedzi wybrać w danym wypadku. Albo jakiej tajnej broni użyć. Rodzaj holistycznej terapii dla tych, którzy doświadczyli utraty, wyjaśniła w końcu. Fascynujące, westchnęłam. Brakowało mi tu tylko jakiejś nawiedzonej w stylu New Age, która będzie chciała przekonać mnie do diety pięciu przemian czy okadzania się białą szałwią. Leczymy ciało i duszę. To musicie mieć ogromne powodzenie, parsknęłam. I przez chwilę miałam wrażenie, że kucharka po psychologii wytrze mi usta papierową serwetką. Ale na szczęście tego nie zrobiła. Nie narzekamy, zgodziła się. Jest coraz większe zainteresowanie. Nasze podejście do tej kwestii jest eksperymentalne i bardzo nowatorskie. Mamy nawet klientów z zagranicy. Naprawdę? Głównie Niemców, ale zdarzają się też Czesi i Węgrzy. Paru Rosjan i jeden Estończyk. Był nawet jeden Szwajcar. Szwajcar? Oferujemy konkurencyjne ceny, wyjaśniła. A gdzie macie siedzibę? Nie zauważyłaś? Nasza firma to spa pod Królikiem, w pokoju 333. Nie zdążyłam zapytać o szczegóły nowatorskiego podejścia do kwestii utraty, bo stało się to, co podczas takich rozmów opartych na wymianie podstawowych informacji jest nieuniknione. I kucharka zapytała mnie o te wszystkie rzeczy, które ludzie pragną wiedzieć na początku znajomości. Skąd, po co, na jak długo. Przykroiłam więc na jej miarę opowieść przetestowaną na inspektorze Gerardzie Hardym i wydaje mi się, że tym razem historia Anny Carr o matce, adopcji i łożu śmierci, nieco bardziej dojrzała niż poprzednio i bogatsza o nowe szczegóły, również się sprawdziła. Dodałam, że pracowałam jako nauczycielka, ale rzuciłam pracę, bo moim marzeniem było zawsze pisanie powieści i teraz postanowiłam spróbować. Poza tym przeżyłam zawód miłosny, dodałam i od razu wiedziałam, że powinnam była ująć to inaczej, bo zawód miłosny zabrzmiał w tym kontekście sztucznie. Czego uczyłaś? Zapytała. Historii w szkole na jednym z blokowisk. Ciężko, trudne dzieci, ale satysfakcja, przyznałam. Marna pensja, jednak długie wakacje. To zrobiło na niej wrażenie, choć jej entuzjazm wydał mi się przesadzony. Wspaniale, ucieszyła się. Nauczycielki są bardzo potrzebne. Nauczycielka to powołanie. Kiedy Julia Mrok przygotowywała swoje zniknięcie, przeczytawszy wiele opowieści osób, którym się to udało, doszła do wniosku, że najlepiej w każdej mistyfikacji sprawdza się prawda, choć niekoniecznie rozumiana ortodoksyjnie. Masz rodzinę? Zapytała moja dociekliwa rozmówczyni i poczułam się trochę jak na rozmowie o pracę. Singielka bez szczęścia w miłości, rzuciłam więc nieco szarżując, lecz znów nie mijając się z prawdą. A kucharka po psychologii wzniosła zaciśnięte pięści w prześmiewczym geście. Precz z facetami! Precz z facetami! Powtórzyłam, by jakoś sprostać tej nagłej demonstracji kobiecej solidarności, w którą nigdy nie miałam powodów wierzyć. Basia! Przedstawiła się w końcu, uznając chyba, że zasłużyłam na jej imię. Anna! Uścisnęłyśmy sobie dłonie, a potem nieoczekiwanie Basia przygarnęła mnie do piersi i poklepała po plecach. Ale wszystko to zrobiła w skrzywiony sposób. I poczułam się niezręcznie. Nie wiedząc do końca, czy doświadczyłam spontanicznej czułości, czy jej poniżającej parodii.